دا زمون بلګری مولانا عابد صاحب د انتظار اغه غړې اغه لمحات اغه اختتام ته ورسېدل. زمون قائد زمون مشر زمون استاد محترم اغه دې ځای ته تشریف راوړې دي، دې ځای کې اغه موجود دي. ان شاء الله اغه بوس اختتامی بیان کوي، داغه نړوان دي. ملګرو له پکار دي چې خپل موبایلونه هغه بند کړي، د بیان په دوران کې د پاسېدو کې ناستو کوشش دې نه کوي. ان شاء الله ماسخوتن منځ هغه به هم دې ځای کې کو، او بیا د دې ملګرو ستاسو لپاره سره توام بندوبست کړی دی. تاسو به د هغوی میلمانه نو یو تن به هم نه ځي. زه اوس دعوت ورکوم خپل قائد خپل مشر خپل استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا خلید الرحمن صاحب چې دې مجمع کې سمرا تقریرونه تاسو واورېدل. نورم ګڼ شمېر علما هغه موجود دي، دا ټول د دغه یو چینه نه سیراب شوي خلک دي، هم د دغه استاد محترم شاګردان دي. هغوی دې ځای کې ناست دي، زموږ خوش قسمتی ده. زه دعوت ورکوم خپل استاد محترم ته چې هغوی راشي او ستاسو وړاندې اختتامی بیان وکړي. استاد محترم نحمد و نصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مسلمانانو ورون د قران کریم دی اخری اختتامی پروگرام ته حاضرېدونکو د قران کریم عاشقانو تاسو ته معلومه ده چې په دې ځای کې د څو کالو نه څلور پنځو کال نه زموږ ملګري د قران کریم خدمت کو مولانا لیاقت علی صاحب. په دې دوران کې ډېر په هغه هم تکلیفونه راغلي وو، بیمارۍ پرې راغلې وې، خو هغه قرآن کریم خدای پاک آخر ته رسولی دی. دا درې صورتونه موږ ته پرېښو د پاره دی چې څنګه ستاسو ملاقات د پاره یو ذریعه وګرځي. هوښیار سړی هوښیار شاګرد هوښیار ملګری خپلو نورو ملګرو ته هغه خپل ملګري ښکاره کوي، دارنګې هغه خپل ملګري د خپلو ملګرو ته هغه نورم ښکاره کوي. نو دا یو ذریعه وګرځوره زنګه ستا د ملاقات دی. دا ته زه ډېر راغلی ما مخکې به زه ډېر راتلمه، اکثر به درس درالم په دې میز میز کې میاشت کې اوزل دوزل براتم والا وال کې ډیر کال نیما خو بیا دغه دوران کې زما خپل درس شروع شو په دې ټیم باندې نو بیا ډیر ملاقات نه شوه او ما ته پته لګی چې بیا روخ ته ډیر زیات ملګری دلته دی جمع شو د سل نه زیات و چې موږ راتلون تقریبا 25-30 یا 40 کسان به وو الحمدلله د قرآن کریم د درس دا ناستا دا له جدا مزه ده او چې څوک یې بیانوي د هغه جدا مزه ده اوس چې کومو ملګرو زموږ قرآن اورېدلی دلته هغې ته پته لګلی چې د قرآن کریم څه مزه ده او که چا د هغې نه درس شروع کړی په کور کې ته به هم دا پته لګی چې بیانولې څه مزه ده د قرآن زده کول لا مزه ده او خودلې لا مزه ده هغه اجر خو رستو جدا دی کمی خوشحاله چې زړه ته په دنیا کې راځي د هغې مزه هغه چاته محسوس کیږي چې د خدای کتاب سره دغه تعلق جوړ شي دوی وجه نبی اسلام ویلي وو چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې غوره یو خو په عام مخلوقات کې غوره خلک انسانان دي ولقد کرمنا بنی آدم الله ما بنی آدم عزتمند کړی دی په ټولو مخلوقاتو باندې وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا في لسما سفارك الله وي ما انسان لكرامت ورکڑے کرامت وي عزت من تياتا بعض خلق ده کرامت پا معنا نه تي کوئی کرامت دي چې په اوبو کې بنو ډوبيږي یا به په اوا کې دي نو اوا کې خو مرغان دي مرغانو کرامت وال نه دي په بو کې چې نه ډوبېږي هغه شمشوتی او میان دي بتې دي نو دا کرامت دی اصل کې کرامت دی ته وایي چې په ټولو مخلوقات باندې الله پاک انسان له کرامت ورکړ ده ته یې فرښتې په سجدې وغورځولې واذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم یاد که کله چې موږ وې فرښتو ته چې سجده وکړې آدم علیه السلام ته دې نه لوی کرامت به کمی دارنگی انسان لا اللہ عقل ورکو پا عقل بانی دے کرامت والکو بیاید تا پیغمبران تا کی پیدا کرو پا دی انسانانو کی اغیل وقت فوق بان کتابونم ورکو کل تورات پا شکل کی کل دینجیل پا شکل کی کل زبور و کل صحیفی وی آخری قرآن کریم دی دنیا تا اللہ راو لگو نو قرآن کریم راتلو سرا او د نبی اسلام راتلو سره سلسله د انبیاو د پیغمبرانو ختمه شوه د کتابونو سلسله ختمه شوه د آخري کتاب دی چې د ټولو آسماني کتابونو نه چوړ دی د ټولو آسماني کتابونو یو سل سلور کتابونه دنیا ته راغلي دي په هغه یو سل سلورو کتابونو کې سلور غټ غټ دي چې د قرآن کریم دی نمونه موجود دی قرآن دی زبور دی انجیل دی او تورات دی او سل نور صحیفی وي په موسی اسلام او په ابراهیم اسلام په نورو پیغمبرانو وختن فوقتن نادل شوي دي د مخلوق د خیر دپاره نو یو خو د انسان فضیلت دی په تمام مخلوقاتو باندې بیا په د انسانانو کې خدای پاک هغه چا له فضیلت ورکړی دی چې هغوی د الله کتاب ته ناست دي که د زبور په زمانه کې وو که د انجیل په زمانه کې وو د تورات په زمانه کې وو یا د صحیفو خو په دې ټولو کې غوره یعنی په امتونو کې ټولو کې غوره دا امت الله وګرځو کنتم خیر امت اخرت للناس یی تاسو غوره امت بهترین امت په ټولو امتونو کې چې الله کوم را پیدا کړی دي او تاسو پیدا کړی دی د اصلاح دپاره څلورمه سفاره کې یو سل لس نمبر آیات دی کنتم خیر امت اخرت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو با امر بالمعروف کوئی معروف اگر کارون توی چی اللہ پاگی حکم کردی پاگی باند شریعت رو کم پاگی باند شریعت یو دلیل وی دی شریعت سلور دلائل دی معروف خ کارون توی خو خ کار نسا توی بعد خلق پدی نفی خ کار اندوان خون خ کار کئی بخبل خیال باندش پی پاتی عبادت کئی سکانم کئی انگریزانم کئی معروف معروفه فی الشریعه اگر کارونه چې فی شریعت کی هغه معلوم وی پایبان دلیل شریعت دی یو دیو دلیل نه سلور سرول دلیل شریعت دی. اول نمبر قران کریم دی چې د قران نهغه ثابت وین. دویمه چې هغه د سنت نه ثابت دی نبی علیه السلام. دویم دلیل شریعت د ښه کار د پاره چې سنت نه ثابت دی. او دریمه که سنت کې نی نو چې صحابه کرامو په طریقه کې وی چې صحابه کرامو کړی او که هغې کې نی مثلا نو بیا د مجتهدینو د قیاس ثابت دی. نو معروف هغه کارونه چې د شریعت د یو دلیل نه ثابت وي یا د قرآن نه اسنه نو تا امرونه بالمعروف حکم به کوئ د هغه کارون تاسوی چې شریعت کې موجود وي یعنې د قرآن نه ثابت وي د احادیثو نه ثابت وي د سنت نه ثابت وي صحابهو یا د قیاس نه ثابت وي. وتنهون عن المنکر او منع به کوئ د منکر نه معاصی نه دی چې ګناهونو نه به خلک بچ منې کوي نه منکر د منکور نه دی منکور من ناشنا یعنی چې په هغې باندې د څلورو دلایل نه یو دلیل نه موجود نه د قرآن نه ثابت وي نه د سنت د نبی اسلام نه ثابت وي نه د صحابو د اجماع نه ثابت وي او نه د مجتهد د قیاس نه ثابت وي دغه منکر دی. نو بهتري زموږ د امت په دې کې ده چې امر بالمعروف به کوي او نه منکر به کوي. وتؤمنون بالله ایمان به په الله راړئ مطلب دا دی عقیده به همدی چې د خیر او د شر مالک الله دی ریږې به چا نه نه. نو بهترین امت دې امت ته په دې اعتبار باندې ویلی چې د خلکو اصلاح به کوي. بیا په دې امت کې هغه خلکو ته نبی اسلام بهتر ویلی دي لږې واضح کوي دته اوس کنه چې خیرکم من تعلم القرآن علمه. زما ملګرو انشاءالله امید دی چې تاسو ته د قرآن کریم په اهمیت او دې په فضایلو بیان کړی. زوم لک تمهیدی خبرې کوم بیا تاسو دا درې صورتونه مختصر وایو تړی کیږئ ما تنګیږئ ما انشاءالله خوشحاله بشئ چې د خدای کتاب ته تاسو غوږ کیښود پته نه لګي د قبولیت لمحه کومه یوه ده اړه کې سوال کوئ د دې دپاره چې خدای مونږ په قرآن پوه کې موږ له توفیق راکړي یقین نه تو اما چې قرآن به د چا بدی شي. قرآن خو د چا نه بدی کیږي دا خو هغه کتاب دی چې کله الله پاک په فرښتو باندې ولوستو نو فرښتو وی توبا لامت تنظر الیها هغه امت له خوشخبری د مبارکباري چې دا به ته نازلیږي. بیا نور فرښتو وی توبا لاجواف تحمل بهذا هغه سینې مبارکې دي هغه خېټې مبارکې دي چې دا قرآن به د هغې خېټو کې دي علوم به پراتي په هغه سینو کې. نورو فرښتو وی توبا لالسنت هغه جب مبارکې دي خوشخبری دي ایله چې تتکلم بهذا چې دا به بیانوي. نو د قرآن کریم شوق به چا کې نی مسلمان خو پرې انګریزان په دې کې دي چې دې کې څه دي خدا دا ورځان پوه کوي کافر باندې قرآن نه کولاویږي ښه ټیک د زرتري به ګوري ترجمې ساسه خو قرآن ګور کولاویږي نه ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى سمعه شهید سأصرف عن آیاتی الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق الله وی زبر خپل کتاب د فهم نه عن آیات عن فهم آیاتی مدارک معنا کوي زنون متری معنا کوي اغه لوی عالم چې امام شافعی به داغه نه دعا غوښته زنون مصری اغه وای ابا الله ایکرم قلوب البتالین بمقنون هذا الكتاب الله انکار کوي په دې آیت کې چې سات روانه آیت الذین یتکبرون فی الارض الحق نحمه سی فارق 46 نمبر آیت ته سورت اعراف الله انکار کړی په دې آیت کې چې د باطل فرست سینو ته سینو ته بر قران کریم هغه د حکمت نه ده نکی ټیک د سرتری معنی وکي دیو دیو چې چا په سینا کې شرک وي د چا په عمل کې بدعات وي دین فروشي وي اپ قران نشو نه انګریز به څه پوي شي. نو کوشش ټول کوي انګریزان هم کوي نور کافران هم کوي چې دي کې څه دي پوره پوره اکیډمۍ جوړې کړي په انګلینډ کې په امریکا کې په نور ملکونو کې باقاعده. نو مسلمان خو مسلمان د مسلمان به څنګه شوق نی و دا مخې ته بیره خدای کار دی چې څوک د دې اهلی ولې راولي د دې وجې نه د قبولیت ګړی د سوال چې دی سوال کوي اوس هم سوال وکوي دا چې ما نه مخکې بیان وکړه دا ګور مولا نو نه د پلار مولا لري خپل کاروبار د کروڑونو دربونو کاروبار د دروازه د دماغو چور لټور ار دي ا د کرنسای کار کوي د دماغو چور نو چې د یو ګنټه یو درته دالته بدغه کړي په خپل دکان تر خوا کې په جمعات کې په چوک یادگار کې نو د مازیګر ایږي درته کې نو چې ټور ستړې ما دغه د یو نیمه ګنټه نیمه ګنټه پاو شل منټه درته نو یړه مې خوشي استړیواله مې ختم شي یو ماخام بیا خپل ځای کې درس دی نو چې ماخام راشه منو زما بیا چې قران غدر ته کوم ګینټه نیمه زما اړه خوشاله شي د ټول ورځې هغه تکاوت هغه تکلیفونه ده کده پیسو شمیره له خو دی خو ګول دی کده کروڑونو لکونو فرق را دی په یو سات کې نو هغه ټول ډیر ګران کار دی نو دا معنی چې مخکې تقریر وکړه دا ستاسو ورور نه مولا او نه پلار مولا او کاروباری سړی دی قران ته کې ناستې ده اغه علوم چې سوی اغه مولا خدای ورکړه او قران کریم ولا الله ورکوم په دې قران کې ارسدي جميع العلم فی القران لكن تقاطر ان تفهم افهم الرجال ټول علوم په قران کې دن نفرات دي البته د خلکو ذهنونه چې کم دي دا غیر کمزورتیا د وجن چې ته لګا تل شي د چا ذهنونه خې ډیرو ته حاصل شي نو قران کریم سره شوق د ارچا بې یقیني چې مسلمانې څنګه بېني اوس مخ ته دا خبره چې ولې درازي اوس موږ په دې نه پیګو موږ هم ډیره د ماده قران نه هم یعنی جدا تیر کړی دا الله دې معافي وکي تاسو چې کوم راغلي نن خدای در تر اوسته توفیق الله درکړي چا ملګری ته دعوت درکړي دا غي احسان ومنه چې در تر اوسته تاسو او په زړه کې دا الله نه سوال کوي ورسره وکړه چې الله دا مات چې مخر ناس دي زما په شان بنده دي هم دک مسلمان پختون رور زمونږه او دل قران الله تا ور کړه منګل امرا کی منګل دی اهل وګرځې کنه نو سوال مو تر و تر کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې خیرکم من تعلم القران غره په تاسو کې هغه څوک دی چې قران زده کوي زده کول ولې ډوم به کو ولې د تکلیفونه ډیر دي ابل دا چې څوک خی دا ول زده کړه وکنه دیم دغه مرحله نه تیر شوی دی مونږ یو وخت کې دا شان ستاسو په ځان بناسو دنګ مشران جی به تقریر کو نمو ته کتل خوشحالی دو به او د الله نه بم سوال کو چې الله د قشن مونږ لم دا مقام راکې زمن مشر دی مولانا طیب سیبه هغه یو دل شیخ القران دم چې کوم ټول مشر الله دا قبر رڼا جام نه ډکې په دې ملک چې سور د قران درتونه پښتنو کې دا ټول دغه شاګردان کس کسواد کې دي ک په دیر کې ک با جوړ کې دي ک په ممندو کې دي ک په افریدو کې دي په پیښور کې دي که دوبای کې چرته چې دي نو دا ټول دغه شاګردان دي یو ځل زه ته ناست وم نیما وې چې سوره خوان کې چې بنده شیخ القرآن ته ناسي نو زموږ یو ملګری الله دې وکړي وفات شوی دی مولانا عارف غنی صاحب وې دې ما ته وای چې پرېده طیبه دا چې په خپل بیان د غیر د ما ته پرېده مړه د شیخ القرآن په شان به څنګه بیان کی وی پرېده ته چې خپل بیانې بیا وته پته لګي دغه خوان ډیر زیات دی نیما دا نه خپه شو ما چې ته دې ما ته دا وای چې زه شیخ قرآن نه خیم زه خو الکوم وی اوس چې د قرآن شروع مې ته بیانون واقعي ما ته پته لګي چې هغه خوان وو ډیر لذت وو خو اصل لذت خدای چې اوس زه بیانوم کنه اصل لذت دا دی نو د قشان منګه اون کتل مونږ وای خدای چې دلې ورکړې منګه ستا په ستا باندې ان کنه منګلې مراکې نو الله مې ربان دی اغه صحابه چې دا غي حالات تاسو باورېدلې په تاریخ کې هم کتلې ها چې د اسلام نامه کې دای سهل ور ډاکوانو قاتلانو شراب غیس کل ار یو ګنا په غي کو ظلم غي کې ډیرو ارثو لیکن کله چې د الله کتاب راغې اور چا نصیب کی وراله کیناست د دنیا بهترین خلکو ګرځ رضی الله عنه ورضوان قران کریم اغی تا خطاب ورته رضی الله عنه مرضوان الله داین راضی دی اوغی د الله راضی دی الله داین راضی څه معنا دای چې سکه ی الله پر رضا ده بس او دای تر چې سکی ګل الله د سکی دل نو الله اغی ای الله راضی تکلیفونه پر اتل کنه داس تکلیفونه پر اغلی دی چې لال شوی دی ارد حوی رضی الله عنه چې لالو صحابی دی مقتل ته بوته اغوی و یو دور کاته موس کوم اجازت را کوي نیولې اصل کې دا بهادر صحابي و د په بدر کې یو ډیر لوی سردار وجلو یو ځای کې دی ګیر شو په دوکه باندې چا ګیر کړ دی دوه درې کسانو نو چا یې ګیر کړ نو دې ته معلوم چې دا د فلانکي قاتل نه ته سوال جواب وکړ چیرې که ستاسو هغه سړی موږ نیولې په سو یخلی نو هغه وایي موږ یې دنه چې څوره تاسو یخلو چې موږ یې مړ کړو په کوم په دې ځای کې نو خیر دی خرڅ کړه پای باندې چې دی بوتن دو ته وایي حضرت حبیب رضی الله عنه وی مال اجازت راکړي دوه رکاته مونځ کوم ای وی وکړه کنه وکړه نو زر زر یې وکړ نه ته وایي وایي زما طریقه د مونځ دا نه ده زه ډېر په مزه مونځ کوم خو دا مې زر زر کو چې ستا زړه کې دا رانی شي دې د مرګ لري موږ د مرګ نه یریږو ښه چې بیا لالو نه هغه څه اشعار ویلي دي لقد جمع الاحزاب حولي واجمعوا قبائلهم فاستجمعوا كل مجمعي ولست بالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مسرعي وذلك مني للاله وان يشاء يبارك في اوصال شلب ممزعي قبائل راجم شيدي چاپیر یو بل ته دعوت کړی راشي راجم دیمانه چاپیر ولست بالي حين اقتل مسلما زما ایس پروانیشته چې د اسلام په حالت کې زمرما علا ای شق کان فی الله مسرعی که په ارتر بو کستونیستا غوردم که شا په تخته غوردم که په سیډ غوردم و ذالک منی للاله و انشاء ادا ما تر چی کیگی دا خالص دا الله په دین کرا سره کیگی ادم ایس پروانیشته و انشاء الله غار یبارک فی او صالح شلوی ممزعی الله بزما پر رگ کی پر ریشه ریشه کی پر جوړ جوړ کی برکات او خیر واچي نو هغه خلک چې کوم دی دا هغه خلکو بیا چې دا الله په دین باندې هغه ته بیا ځان قربانېدل وته آسانو یا خو هغه زمانه وه چې هغه عرف کول ناروا لیکن دا الله په کتاب کې یو جذبه پیدا شوه د ایثار او د قربانې چې ځان قربانو دا پسه دا په دې کتاب باندې آی چانه ریدل نه د چانه تم نه کوله نو نن په دې ځای کې هم دک شاته چې څنګه نبی علیه السلام بیان بکو صحابه بوته ناسو مرګري بوته ناسو نو په دې ځای کې هم دغه شان یو درس شوی دی څو کالونه د نبی علیه السلام په کرسی باندې په ځای باندې جانشینی ستاسو ملګري مولانا لیاقت صاحب لیاقت علی صاحب کړی ده چې څوک ورته ناسو صحابه کرام په ځای باندې ناسو د دې نه اوچته مرتبه بله نشته ساتی خیرکم من تعلم القرآن و علمه بهتر پر طور کتاب که از ویچه قرآن زده کهی او بیای بل تخیی نبی الاسلام ابو هریره رضی اللہ تعالی یا ابا هریره علم الناس القرآن و تعلمه او ابو هریره خلقو تا قرآن خایا اخپل هم زده کوا دا طریقه هم دا خیرکم من تعلم القرآن چه زده که بیم خیبه ما نبی الاسلام نبی زده کو او نبی الاسلام نا چه بلاروی نبی اسلام باتوی بلیغو عنی ولو آیا او را سوی زمان خلق اگر چی یو ایس زکی طریقه هم دارا که چره دات و بعضی خروه دیلش پار سلوم پکار دی سور دو ظلم خبره دا نبی اسلام چا تو روم خیلی دی اقرا بسم ربی کل دی خلق روم بی آچی را نازل شه اقرا اول والا دا اللہ کتاب دارنگی بل دارازی چی والذی بعث فی الامین رسولا منهم دا الله غدا ده چې امیانو کې پیغمبر راولې ګم من هم د دې امیانو نه دی هغه هم امیده دا قران د امیانو کتابو د دې بیانونکو امیو نبی علی السلام کم چوتنات او بکر صدیق عمر فاروق دا ټول عثمان غنی رضوان الله علیهم اجمعین حضرت علی رضی الله عنه دا ټول امیانو والذی بعث فی الامین رسولا منهم دا الله غدا ده چې امیانو کې پیغمبر اول دی امیانو نه دی سبق یې امیانو سره یتلو علیم آیاتی لولی په دی امیانو باندې الله آیاتون دا خو نه دی چې دی به تشپاړو سلوم خي و یو زکیم او پاکی به دی د اخلاق رذیلونه ای کی غلط اخلاق چې کم پیدا شو د معاشری د وجه هغه معاشر الان کې دا ګور اوچت قوم ځان پوی کوي د عربو خلق د ابراهیم اسلام اولاد او د ابراهیم اسلام دری خدی دی مشهور چې کوم دی یو هر رضی سارا دا رضی الله عنها چې دا د پښتنو مور ده دا یهود د پښتنو یو شاه دی خزان په دی پوهه دی وجه پښتنو کې دی یهودیان هم صفات ډیر دی لکه د دنیا لالچ دا یو بل ته کړی مړی کنه صدا په دی کې لښتا دا دی یهودو ندی اصلا پوشی نو یو سارا بی بی دا مشر بیو دا دا خپل قوم نوا دیو تر اجرت کرو دا عراق نه اجرت کرو شام تا و سر تلوا دا دی دا بچی نوم دی حضرت اسحاق علیہ السلام دا غد زوی نومو حضرت یعقوب علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام دولس دامنو پا دولس که یو پیغمبر دی دا قرآن نصابت دی یوسف علیہ السلام او نور بنیامینو معلوم دی نور سوک یهودا دی سوک بل شمنون دی اسد دا طول یهود خوی طول پیغمبران و طول پیغمبران ندی زگه جی یوسف علیہ السلام دا مرگ بندوبات کرو گناه کبیر پیغمبران نکی خب بہرحال توبه بیا غیس دی قرآن نصابت دی نیکان خلقو بیارو سو نیکان شوی دی نو دی ابراهیم علیہ السلام دری خدوی یو حضرت سارا و چی داغی اولاد یا اسحاق علیہ السلام او دا پختانه یهود داغی اولاد دی ادویم بی بی داغ حضرت حاجر بی بی و دا دا مصر دا بادشاہ دا فرعون لور وخا یهود وی دا دا فرعون دا مصر دا بادشاہ وینز و زمنگا مسلمانانو نفیگن پر منبر کینی وی دا وینز و داغ دا بادشاہ مطلب یهود دا ثابتی چی دا کمزور خلق دکه دا وینز اولاد دا کمزوری اگر چی اسلام دا ندی کری اسلام خوایی ان اکرمکم عند الله اتقاکم چی چا که دیر فرزگاری اگه اوچت دا اللہ دربار که اگه جولاو که دوبیو که عرصو کو که پختونو که پنجابیو که عرصو خوشی تا قواب گدیر اگه دا اللہ دربار که اوچت دی خود یهودو طریقه دا فخر بالانصاب پا نصب اوچتوال فخر کلا یهودو کدیرو نو اگه دا ثابته چی نبی علیہ السلام در نصب چی دا کمزوره دی دا کداوی دا وین دی اولاد الان که اگه دا مصر دا بادشاہ لوروا علیه واقعه انشاءاللہ که بیا اندت هست تو قرآن کریم شروع کئی یاد اخپل مولان سے بیا بل سوک دیده ملگری دیر دیوز با شروع کی گی چاپیر با درسون شروع کی گی کی نیو تا نجی کل سورت بقره آدم رون چاست سورت اندبیا با تفصیلو شی چه حضرت سارا سوکا و حضرت حاجر سوکا فوشوی نو دا ابراهیم علیہ السلام یو دره مخدا بیا دین روز توی کرده حضرت قطورا داغی یو زیده یا مدین دی یا دو دی مدائن دی داغ بچی داغی دی دا ابراهیم علیہ السلام نو دا اچت قوم گره عربو دا پیغمبر اولادو لیکن دا زمانی خیری پی را اختو ولی دیتا دا اسماعیل علیہ السلام نروس تو پیغمبر نو راغلی این دا خدای کتابو تا نو بیان شوی نو چه سور خراب خوی نپگلی که راغلی اگور یا ساتی دا ابراهیم علیہ السلام دا وین نیحات گرم وین دا دا متحرک وین دا پارام نکینی که دای دی سیٹ کرن پیو طرف بانی سی نو بیا با تو گرن دای نو داز کارون که چی داد دا دی نمونه با بیانی چرپا که عرب دی که پختان دی خو که دای روان شو نو بیا دای نو بیا روانم سوگ نیشته وی گوری پا کمو علاقو که چوزم قرآن نیشته دین نیشته اگه علاقو که روزانه قتلو ندی او سست نکی خلقه انات و معادنون حدیث کی راضی الناس معادن ده خلق مثال ده درنگونه ده قانون ده کان ده اسپنه کان ده سرو درو کان که معادن زهب و الفضه لگه تن چه درنگونه ده قانون ده سرو درو ده سپینو درو ده کوئله ده تانبه ده جدا جدا قانون ده الناس معادن که معادن زهب و الفضه خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقه یا اذا فقه کله چې د تربیت شي په قران او سنت فقه څه ته وایي فقه وایي د قران سنت نه چورته چې د تربیت په قران سنت شي نو دا بیا ټول کې بهتر دی نو بهتر خو اتم پښتانه وو د کله ابراهیم اسلام وینه په کې چور لیدا ا بهتر خو عرب وو وینه خو په کې وا خو سره چې کله په خاور کې پټي نو په هغه باندې فاته تهینو خيږي پا دیران کسی سرو تیکای که دا سموده باز را واخلا با داز سخان بپرتایی نو چی وی میلی صفا چی اکس را دی بیا نو قرآن کریم سردائی صفایو شوا دا غاربو نو دا دنیا بهترین خلقیو گرده دی دا رضی اللہ عنو و رضو عن آئی نجور شو پختانو کیو ما کمو علاقو که چی دا قرآن کریم درسون شروع دی داستاس و مولانا تی چی کمی علاقی دی دا غا علاقی توی شادن دا بیایی که مختلفی کسی دی دیت سا دو کسی سمونه؟ چمن آباد واقعی اگه چمن شو استاس ورشه په شاډن کې تاسو ګورئ دوره خلک دی پکې. دا ولې دا تقریبا د 1999 نه د موږ سره تعلق جوړ شوی. زه د 1995 کې راغلم پېښور ته، او 1999 کې را مولانا صاحب ستاسو چې دلته دا ختم کړی دی ما سره ملاو شو. آینه بار خو ده کې بهادری وه، او په دې کې طلب و تړپ و. دوه شیان دي په انسان کې، دوه کله چې انسان کې دا دواړه وي کنه دې کار کول شي. یو چې ده کې دینی غیرت وي، دینی غیرت. یو ده کې قومي غیرت وي، قومي. دینی غیرت دې ته وایي چې ده په مخ کې دین خلاف کیږي، او ده کې یو جذبه پیدا کیږي چې دا ولې کیږي. دا ولې کی کلا د لاس زوري په لاس بند نه بکیږي. دا زما د خدای زما د پیغمبر دین خلاف ولې کیږي؟ دې ته دینی غیرت. اچھا یو وایي مړه خیر دار چا خبره ده کې دا بے غیرت سړی دی، ده کې غیرت نشته. زر ارڅه در چا خپل وشه سوخته کوي، ولی بر سوخ خپل خواخه کوي، ولی بخ خپل خواخه کوي. نو دی ته دینی غیرت، یو د قومي غیرت. دینی غیرت چې د الله په دین په دغه جذبه پات راوچتيږي چې ولی خلاف کیږي، دا ولی او دیم قومي غیرت چې د ازما د قوم ولی تبا کیږي، ولی شرکیات او بلاد کې لګیا دي. نو دې ستاسو د استاد کې دا دوه غیرتونه واقعي د چې مان سم قران نه نو دی نیم خبر کرده. ما تا دیر روزی بعد پتو لگیده دا دیو ملگره اون آقا تا دی قرآن شروع که پا جماعت که و ترا بیانورم کسان پختانو که شوخشته خوچه سو که تا بیانه ای. نو آقا دای که دیسر لس پینزلس کسان که ناس ما تا دیو روزی بعد وی ویره جی ما خو آقای تا شروع کرده خواهر دی ما تر چه ناسو دوری لر آقلی اون دوره که نیمگره که راقلو. نو بیا ما تر پا عام درس که کینا سورت نساء و یا سورت مائده و نو چه ما با کموین آبیلتف خپل جماعت که بیانو نو رس پینزر رس شل کسان دوسر که ناستو. نو بیا دی یوسف آباد که ما یو دوره اکرا 2000 که نو آئی گره ما تر کینا در سر نه شروع دو نو ما تر سلا اکرا خود دار یو کار دو ما پا سلا کرده زما در داغن حکم نخلاب دیس کار نه کرده کی کی خبره. او دی بچی راتو دی بلس بجی ما سا خام حراغه چی کار بزگارو کنه سکول مول نوا. نو تر یوی بجیو دی ما سر ناسو لکه ما تر به خوشحاله با بعد خبر تا بوزم هم کورا. نو ده بیا ما تر سلا اکرا چی را جی کستا دو خوخه اینو دی صورت یوسف تا در اصول وقت درسا مطلب داره چی دیر سپاری والی وی ویلی وی اون ده وی چی که در سر نشورو ما بلکل شروع که در سر نشورو که غالبا چی بیا پا خپل کور که شروع که من ولی پتا اکرا غالبا که خپل اوکا میر دو تا خبره. خونن ده ده شاگردان زنگ پلی ملگرو که ده ما ده شاگردان که ده شاگردان تقریبا پا طولو کدیر دی ولی دینی غیراتم بکیو زنگ پا طولو ملگرو کشته خو چاکه بلک کمی چاکه بلک زیادی دینی غیرات چی ده پا دیر او چت شی چه ده ما ده ده ما ده خوده ده ما ده پیغمبر ده قرآن خلاف ولی کی گی ده سنتو خلاف ولی کی گی زبرا ختمو ما اراده ده او کی باقی گوره. حدیث کی راضی نبی اسلام فرمائلی ہوا ان و ان من عباد اللہ لو اقسم لا بره اللہ او کما قال علیہ السلام دا اللہ پا بندگانو کی دا سی خلق شتا کدے قسم پیو خبر اخری لا بره اللہ اللہ کا پورا کئی خام اسم کتا تو چی من پڑکی وای چی قسم دے دو قرآن زکو وہ ہے پڑکی دا قسم پا دی نها نسکی گئی وای من با قرآن زکو وہ ہے محفل دا قبل دو دیا ساتی دست زنو که فرختی را غلی امین وی رناگانی پتاو دست رناگانی دا اللہ رناگان نورانیت دلتا را وری بحر نکس و بورا تا پتا لگی دیده کس دی فرختی دلتا را غلی دی پڑا که وای وای قسم دیده با قرآن دا کوم از ما کوم با نور ندل لکی دیده با تا قرآن خیم وای حسان خبره انشاءالله خدای بیتا و خیم خدا دست گرانه را. نو دی دا علت شروع که نن دا دا شاگردان پزرگونو کی دی پزرگونو کی پسونو کی دا دا شاگردان درسونه دی الحمدلله پوشی بہرحال دی دا دا درس رتیل دا آخری دری سورتونه دی دا امان تا تریخی دی. نو تا تا دیل ترجمه که ما دا قرآن فضائل اهمیت دا با تا تا حقانیت با خبر شوی چی دا قرآن سا حقیقت دی و سا اهمیت دی او سب فضائل دی فضائل خو من دیر او رو دو قرآن کریم چه پا دی وانش پو چا تا شوی دا واقعی لیل دل قدر خیر من الفشار پا دی وانی میاشی چا تا شوی دا شو رمضان لذی انزل فیه القرآن پا دی امتو چا تا شوی کنتم خیر امتن اخذت لین ناس پا دی کاغد چا تا شوی دا کاغد چکم کلی کلی شوی دا پا پدی باندې کپڑو چت کم د دینه دیله تی کسوړه جوړ شي پدی باندې هغه لرګي او چت شي هغه رهل چې پګم باندې کې خودی شي نو چې کم خالق دې تر تعلق نه مو چت شي کنه خدا خو فضائل دی یو د دې هغه اهمیت ته اهمیت د قران کریم نهایت زیات ته چې بدینه بغیر ساده ایمان نه صحیح کیږي ها دا نن تر نوٹ کړئ د قران کریم نه بغیر ایمان کی قوت نشي پیدا کیده قران کریم وای قل نزله روح القدس من ربك بالحق و راول دا قران کریم جبرئیل امین درفتانا بالحق لظهر الحق چې حق کار شي سوره نحل آیت نمبر 102 ليثبت الذين امنوا او دې د پاره چې مضبوط کې غتان چې ایمان راوړي ایمان خو راوړي لیکن دا وڑول دي ایمان مضبوط نه ده په قران باندې ایمان مضبوط دیږي دارنګي قرآنی کریم زی فضای باندې هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد دا قرآن کریم بلاغ للناس دا رسول دی خلقو دا تبلیغ کول دی خلقو تبلیغ وی رسول دا اللہ دی کتاب تا صد فارا ولیون ضرو بهی چی خلق پدی وی رولشی پدی بای رید خلق دا خدای پاک دا غذاب نا دنیا دا آخرت نا دا صورت ابراهیم آخری آیت تا باون نمبر ولی اعلمو دی فار چی پوشی خلق چی انما هو اله واحد پدی خبر چی اله یو دی بغیر دا قرآن نا دا اولیت مسئلہ گو رلتا نکو دیگی او اله لا اله الا الله دا ایمان کلمه دا نی ایمان بغیر دا قرآن کریم نا نشی ٹکی دے تیرونا وطے نشی سڑے کتاب ان انزلنا ہوئی لے کا دا عظیم شان کتاب نے منگ راولے گتا تھا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا دیر پار جی خلق تیرونا رنا تراؤ باسے دا قرآن نا مخ کی تیری بھی گورے اگر کزان دا مسلمانان وی کرتوی دا مکی خلق کزان تا کافران نوی گورے دا مکی دا خلق نمونه تا توری دلی وی عمر رضی اللہ دا غدک کنومو دا ابو جهل نم عمرو دا عثمان رضی اللہ دک و نمو حضرت عثمان آدارنگی دا ابو بکر صدیق نم عبداللہ و خان عبداللہ دا فلار نم عثمانو او کنیت دا ابو قحافو عبدالرحمن ابن عوف دک کنمو دا اسلام نمکی موزو نبی هم کول گوره وما کان صلات عند البیت اللہ مکو تصدیع قرآن نهم سفاره که دا غیب پا خیلی صفه دا نهمه وما کان صلاتم نده موز دا مشرکانو اندال بیت بیت اللہ کی بے موز کو اللہ مکاو تصدیح مگر سونی تانی سیٹیانی او تانی نوی سو پا بیت اللہ کی سیٹھائی گا گولی نا نا مطلب دے چه اقیده غلط ای دا غیب موز سر پا خیلی کر سیٹھائی او تانی نو چه پا جماعت کی سیٹھائی تانی گا گئی غلط اقیده تر موز که دا سیٹھائی تانی دی نو دلو سواب ملو شی چرم نا دارنگی و بیت اللہ بادو ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ اگی و بیت اللہ بادو دارنگ دا اللہ دا نوم نظر نیاز بے کول منخت بے ورکولی دا اللہ اسے بے ورکولی اتمہ سفارہ کے نہمہ سفارہ کے 36 نمبر آیت کے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بزعمهم وهذا شركائنا اسے بے ورکول دا باباگانو بے جدا ورکول دا اللہ بے جدا ورکولی نو ایزان تا کافر نو ویلی گورے قرآن اگئی تا کافر ولی وی دا یقیدہ دا کفر وا دا یقیدہ دا شرک وا چو قرآن تا نی نصیحت ساتی اپا تیارو کے دے دا کفر تیاریوی دا شرک تیاریوی دا ظلمون تیاریوی لی تخرجن ناس من ظلمات الانور د به پارچی خلق او باسی تیارونا د کفر د شرک د ظلمونو د شکوکو د تیارونا اله نور رنا تا تو بچو کافرانو ناسی ویدی کنا د بیا تا دو گوره سورت طلاق آیت نمبر 11 رسولا یتلو علیم آیاتی لیخرج الذین آمن وعمل صالحات من ظلمات اله نور حالت ایمان والا پیغمبر اسلام اللہ راولی گو چی دو خدای کتاب و تفراو کی لیخرج الذین آمنو دید پار چوبا سی آقا کزن چی ایمان راولی عمل صالحہ عمل کئی نئی مزونہ کئی روجی کئی دسنے ہو باتی من الظلمات دی تیارونا الی نور رناتا یعنی دی ایمان دعوی کئی مزونہ کئی لیکن پر تیارو کی دی نو زمن پر عمل کړي الله د خپل کتاب رڼا غانی جاری کی چې خلک تیرونه دي چرنا وی فرق معلومیږي چرنا نه وی فرق نه مد رڼا غان لګیدلی د بوډام پته دا بوډا د سپینه ګیره دا ځوان دی دا ماشوم دی پوه شئ د سپینو کپړو پر د سپینه کپړې د خړی کپړې د سپینه ټوپه د خړه ټوپه لیکن دا تیار چې دا بجلان ختم شي ارته به ګډوډ شي چې قرآن نه یو ځای کې ارته ګډوډي ادا و تاسو الله پته دی چې قرآن ته کی نه لږ نظر هم لګي سترګې موشي قرآن هاذا بصار للناس دا قرآن کریم رڼاګانې د زړه بصار د بصیرت جام بصیرت د زړه پوهې ته د زړه رڼا ته وایي یو بصر د سر سترګې یو بصیرت د زړه قرآن کریم د زړه رڼا ده د زړه د فارغ دغه دی طاقت دی کله چې قرآن ته کینئ سوال د الله نه اوس هم وکئ چې الله مونږ قرآن ته کینو الله مونږ پوه کړي ما چې کوم سورت ویلې دی دې سورت وایي سورۃ الاخلاص اخلاص وایي خالص کول ته څه شی خالص کوي ایمان خالص کوي خام مطلب دا دی چې دا سورت نی ویلې کنه یا د دې سورت دا مضمون چا نی منلې دا هغه ایمان ګډوډ دی دا هغه ایمان خالص نه دی په دې صورت باندې به با ایمان خالص کیږي اوس تاسو وسو ګورئ که څوک ناسو قرآن ته هغه شکر دی الحمدلله الله د هغه ایمان نور مضبوط کی هغه خوشي ویلي خو چې کم نو ناس او دیخو مسلمانان حجونه به هم کړي اوس به ته پته ولګي چې ایمان کې مسوره کوټو په ایمان کې مسوره اخلاص ہو اسور صفائی وه ځکه ایمان کې ګډوډتیا راځي د قرآن نه ثابت دي دیارسم سفارا یو سل شپگ نمبر سورت یوسف کی وائی وما یؤمنو اکثرم باللہ وما یؤمنو اکثرم باللہ الا وهم مشرکون ایمان راڑی زیاد دی خلقونا پا اللہ باندی مگر دا سیار کی دی بھی مشرکان شرک کی لا الہ الا اللہ بوئے شرک بکی وما یؤمنو اکثرم باللہ ایمان راوی زیاد خلقونه په الله باندې الا هم مشرکون مگر په داسر کې دوی شرکونکي دعوت ایمان دا مزونه کوي روزي کوي او یې شرک وی مشرک شرکیات کوي دارنګ اتم صفاره کې سورته انعام دوا دوا نمبر یاد کې الذین امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا عاقتان چی ایمان راوڑے دے ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اخپل ایمان کی دے شرک ملاوٹ نہ دے کڑے ثابت سوچ ملاوٹ کی کنا ایمان دعوا بے شرک بب کی نو اولائے کرم الامن دک قرآن دیل امن دے دنیا کی بہم بچی دے اللہ دعوت آبنا آخرت کی مول امن دے وہم محتدون او دک خلق سیلا ربان روان دی نو دا صورت آغا صورت دے چه پا دی بانی دی انسان ایمان خالص کی گی صفا کی گی پی ایمان زنگ را غلی بی پا زرون زنگ را دی حدیث کرای نبی اسلام وی ان القلوب تس دا زرون چه کم دی دا زنگ نیسی صحابی تا پوز که چیار رسول اللہ و ما جلا اوها زنگ پوز پنا و چه زنگ لکه نبی اسلام لکه پوز پنا چه زنگ را شی دا حدیث مزون داره زړونه زنګ نیسی لکه اوسپنه باندې چې اوبه توی شي او هغه بیا زنګ ونیسي دکه ځان رونه نو صحابي تپوس کوي چې الله و ما جلا هوا د دې زنګ صفائی به څنګه کیږي ځکه په اوسپنه باندې چې زنګ راشي نو کله چې بیرې مال وای یا په ځمکه اومه ګراو مګ نه هغه صفا شي رونه پس صفاږي نبی اسلام وته ویلو چې د زړونو صفائی دار چې ته مرګ ډیر زیات یادې او قرآن کریم تکې نه قرآن کریم د زړه اکمال دی ایمان صفا کوي او خاص کر دا صورت ایک صورت الاخلاص قل هو الله احد و شان دار الله دی یکیو نو یو خودوم ما یو توم ما یو زما پلار هم زمانی کوم یو نبی اسلام هم یو ابو بکر صدیق هم یو ابو جهل هم یو الله هم یو دن داس مطلب شم زما او د الله یو والی یو دی نه نه یا د پیغمبر اسلام او د الله یو والی یو دی یو دی نه نه مخکې وای الله الصمد دا یې وضاحت کوي الله څنګه یو دی الله الصمد الله بې نیازه دی مخلوق بے نیاز نشی کیدے. مخلوق ضروریات دی, ڈوڑائی تے ضرورت چھتے, کپڑے تے ضرورت چھتے, بیماری تے راضی, علاج تے ضرورت تے, صحت تے ضرورت تے, بچوں تے ضرورت تے, خود تے ضرورت تے, سڑی اور خود سڑی تے ضرورت تے, بچوں تے ضرورت تے. انسانانو کی ایسو بے نیاز نشتا, نہ پیغمبر نہ ولی نہ بل سوک نہ فرقتے فرقتی ہو مغم بے نیاز ندی, داغیم ضروریات دی, اللہ دی ضرورت پورا کئی. یو اللہ دے پر ٹول یو پر مخلوقات مخلوقات کے تو بے نیاز نشتا. موس کے خمنگ اکثر دا صورت دا پختانہ خاص کر دا صورت اللہ و سمد اللہ بے نیاز دے ابل گا تو داد اللہ نازول نیازمین ندی زمانہ شوا تا چوی چ اللہ ناز بے نیاز دے داد احد مانا و دا احد و دار اللہ یو دے دات یو دے چی داغ چا تا ضرورت نشتا اور ٹول مخلوقات اگر ضرورت پورا کئی. وہو یطعم ولا یطعم اتم سفارہ کی راضی وہو یطعم ولا یطعم اللہ کا موز بدلتا کہو خوار مختا کوئی دے جمعنا مراد دانا چکن جماعت کے جمع مانا چی مسلمانا را جمع چی وزائی کی موز کی حضرت فرمائی نبی علیہ السلام چی مالا اللہ فضلت را کردے پہ شپگو خبرو یو داغینا وجعلت لی الارض طهورا ومسجدا زمکہ زما د پاره پاکه سبا ګرځول جمعات ګرځول شه کم دا کی چې دوه درې کتان دل دا جماعت غویش درجه پیندش ملاوی خیا ور یار مکوی ان شاء الله دې دا کی مو مستو خا کم دا کی چې جمع کیږي ک دوه کتانو کی دم جمع دا پیندش درجه ها البته جامع مسجد چې کم دی اغي کی ویش در جیری ادیر با پینده ایشی کنی پواشن نو تخت ایما خیر ده دا سبق داد ضروری ده خواه اخیری خواه دا دایو صورت خود سمو آوری کنه. اللہ اسامه ده اللہ بی نیاز داره وهو یطعم ولا یطعم اللہ بلا خوراک ورگی مخلوقات لا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها نیشتے و جاندار پا دنیا کے مگر اللہ سخیر اللہ ویردک پزان مقرر کرده ضرورتونا پورا کئی. دی وجنا ابن قیم رحمت اللہ علیہ مانا کہیں سمت چا تو الذی یسمد الیہ فی الحاجات سمد آغذات تو ہی چی مخلوقات پہ حاجتون کی آغت چغی ہوئی فریاد کہیں لکہ پیغمبران بیماری پر آغل ایوب علیہ السلام والا ولسم سفارہ کی داغ بیان اللہ راڑی و ایوب ناد ربہ انی مسن ضرو انت ارحم الراحمین اللہ از تکلیف کی مبتلا شیما ما با رحمو که اللہ فاستجبنا لہو ما دا غسوال قبول کو فکشبنا ما بیه من ذرن ما تی تکلیف داری که والا سما سفارہ کی دریت یا صدورت یا نمبرات بیا گو رہی زا سفارہ موئے ما او زا آیات نمبر موئے دا صورت نمو موئے بیا گو رہی خزان لفکور کی من ارہ خبر چکو یا با صحیح حدیثی یا با قرآنی من دا زان نا کسی نکو نا دا خپل و مشایخو دا خپل و مشرانو خبر من نکو سرادی چې موږ له دواګان ډیر غوړو چې موږ ته قران را ده کړي په تایید کې کله دای قول پیش کو خو ګره موږ خبرې چې کوم عقیده موږ پیش کوو د قران نه عمل پیش کوو سنت نه فوجه نو اغا الله الصمد الله بے نیاز ده الله د خلقو ضرورتونه پوره کوي الله یسمدو الیه فی الحاجات اغذات دے سمت چی اغذات فاجتونو کی خالق جڑا فریاد کئی ایوب علیہ السلام بیمار شد اتل سکال اللہ تا فریاد کئی اللہ ای فکشب ناما بی منظورن ما تی تکلیف در که خپلے نشن لرکول زاننا که خپلے لرکول شن تکلیف دی چگو تا ساجتو داغو چی اللہ تا چگوئی دارنگی یونس علیہ السلام چی دمائی خیٹ تا تلو اگر دمائی دے خیٹ نواز کئی چی اللہ الہ الا انتا سبحانک انی کنتم الظالمین اللہ ما تا کمی دے دمائی خیٹا کیم زان نشم استے بل سوک میں استے نشی اللہ ماو باتے اللہ وائی فس جمنا لہو ما دا غسوال قبول کو ونجیناو من الغم اد غم نم اخلاص کو یعنی غسر او غم چی دا خون ختم امخی دا کار پاتی دا پیغمبران سر غم دا زان نی اگئی سر غم دا دیوی آئی سر غم دا دیوی چی مخلوق تا خیر و نرسی دیشو ناگا غم نم اخلاص کو مارا باتا اللہ وائی وکذالک ننجی المومنین لکه زن چی میاغا خلاص کن دارن ایمان والا خلاص هم چی پا ما اعتماد کی اللہ وی ایمان اعتماد تا وی دارنګ زکریا علیہ السلام دے بچے نشه سلو کال بوډا دے نو علاجونه به خامخا کړي خدای بوډا دے اتیا سلو کالو دا الله ته فریاد کوي زکریا از نا ربو رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین الله مال بچی راکی فاستجبنا له ولوی ما دا سوال قبول کړه وهبنا له یحیی مال یحیی نو بچی ورکو دا ول سم سفاره کی بیا 89 نمبر آیات دے سورت انبیاء کی مولا بچے اور کا خدم مولا د بچی راڑو قابل او گردولا نو کچرا غزان ل بچے اور کول چین ولی بی اللہ کا فریاد کو نند مسلمانان حالو گرا چرتا پیغمبر چ زان ل بچے نشور کولے ا چرتا یو ولی چ بیا مڑم دے او دی وے بابا مال بچے را کے دی ماز نہیں خراب شی دماغ خراب شی دی قران تا ناس ندی او چ د بل نہ سوال کول غایبانہ دا گرے عبادت تے خا دا عبادت دے گو رہے چھے بل دے نا غائبانہ وادو چھے را مدد چھے بیدوانا دا تھا دا غی عبادتو کھو وہ چھے اد دعا ہوئے مخل عبادہ دعا چھے کم دے غائبانہ دا عبادت دے گو رہے یو خو مخامخ یو زلد آوادو کھے بائی مالا امدادو کھے دا ٹھیک دا پر ٹیلی پون ہوتا ہوئے غائبانہ واد دا گو رہے عبادت دے اد دعا مخل عبادہ اد دعا ہوا لے عبادہ یہ دعا عبادت دے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي نوي سلیشتما سفارہ کی سورت مومن کے 60 نمبر آپ وقال ربكم ادعوني ویلی رشتہ رب چی مارا مات کئی استجب لکن بستا سوال قبلوں وہ اشے اب یاوئی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سوک چھے زمان عبادت نظام کھڑ رہی عبادت دعا تا ہوئے نور عبادت چھلوے سوانا دا عبادت دے گوری آسا تا ہی نو سوک وی رحمت چھلوے سوانا بغداد شمیرانا نو تا اللہ سمد نو ہوئے لے اللہ بھی نیاز دا خیو اللہ بھی نیاز دے اگر آو پیغمبران لوی لوی خلق دی زان لبچے نشور کولے بیماری زان لنشی لر کولے دارنگ نور حاجتو نشی پورا نبی علیہ السلام میں بلوی سوکی دا پیغمبرانو سردار دے پا غزوہ احد کی اولاد دے چھے مخی تے قتلی زر کسان دی فلو سر دریس و دریس کسان دی ام دیسا اصلی ام نشتے چاس خا لختی دی چاس خا چکی دی او چاس چاکو دی چاڑا دی توری پکی اسو کسان سر بی او دو دری اسونا دی واسا باسا ام مخی تے یو بزبردست پوچ دے زر کسانو آغا دے نبی اسلام اولاد دے شپی او فریاد کئی قرآن اگا فریاد راگست استستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بیالف من الملائکت مردفین کلچ تاسو فریاد کو رخ پلتا نو فاستجاب لكم اللہ ساسو فریاد قبول کو اویوی چی انی ممدکم دستاسو امداد کم بیالف من الملائکت مردفین پا ذر فرقتو بانی یو بالفزیرات لنکی نو نبی علیہ السلام سوال کئی فریاد کئی چی اللہ دنگ امدادو کی پخپلا بانی کافر نشی تبا کولے گورے چی دقشان تبا کی اللہ زنگ امدادو کی اللہ امدادو کی سارم خامو شو نو پا غدری سوا دیار زو کسان وین لا غزر و کسان لدار شکس ورکو چی دنیا تا فتحو لگی دا اغینا دا مسلمانانو شان خکارج لڑن بنای غزاو دا مسلمانانو دینا مخ کی وڑی وڑی شوی خدا سی غٹ غزا نو شوی پا دے کہ دا اسلام یو شان خکارش دا مسلمانانو نو نبی علیہ السلام فریاد کئی طول پیغمبران فریاد کئی ذکر اللہ صمد اللہ بے نیاز دے دا اللہ چاہتا جد نیشے دا خلق و جتوں پر کئی لم یلید ولم یولد ولد پارا بائی کے بچی تم وئی او جانشین تم وئی قرآن کریم کے پا دوارو مانو راگ لے دے ولد پا مانا دا بچی مرا دی اپا مان دا جانشین مرا دی لکتور دی یوسف آیت نمبر 21 کے وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي اكرم مصفاه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا يوسف علیہ السلام بارک وای خدیتا اغه سړی چې دی اغستو یوسف علیہ السلام کده زای عزت من کا د موږ له فادر را کیه به موږ د جانشینو ګرځو دوم بچی نشته دا نه چې څنګه زیه بشي زیه خو دا بل چا دوا تو کال وغه وخت یاد لسو نو ولد په معنا د قائم مقام را دي د جانشینو د نائب اپه من دی دا کې په معنا د قائم مقام ده خا لم یلید نیسو نائب شتا جانشین شتا چی دا اللہ نا بات بگنی اللہ بگنی ختمی گا گو بیا کار کرنی دا سی نیشتا تو نائب فیجا نہیں کنا نائب چا تا وی چې د مناب کار سر ته رسول شي. مناب هغه چا ته چې ځان له نائب نیسي ښه، او نائب هغه څوک دی چې هغه د هغه نائب شي. نائب چا ته وایي چې د مناب کار سر ته رسول شي، چې مناب مړ شي چې د هغه په ځای باندې ودرېږي، چې مناب کله نی مناب کله نی د هغه هغه ډیوټي دی کوي. ویل دا د الله نائبان دي، انسان الله کا نائب ہے. عائشہ بس جب کمال دیکھو، مطلب ساتھ دے کہ اللہ خپل کار نہیں شکولے، یا با اللہ بن فنا راضی، اب یا با قائم مقام کر دی اللہ، دا اللہ ڈیوٹی کو نشی انسان خدا نو رے دس غلط ایمانی کے. وقالوا اتخذ الله ولدا، دا مشرکان عقیدہ وا. وقالوا اتخذ الله ولدا، وای مشرکان اللہ نائبان نہیں ہودی دی. سبحان پاک دے اللہ نائبان دے جنا. بل له ما فی سماوات الارض کل له قانتون، طول اللہ تعجزی بدیع سماوات الارض. دڑوں بنائی فی پار 116 نمبر 117 بدیع سماوات الارض، ناشنا پیدا کروں دے اسمانوں نظم کو دے. آو نائب سو کو دیر کارو اسمان نظم کے چ جوڑو لن دیر زیاد کارو، معمولی کارو نائب خواو پ کرنا سو نائب نہ فرشتے وی نہ انسانان نہ پیغمبران، دا طول اللہ یواد کڑی اوس ضرورت دی. ولی واذا قضا امرا، کله چې دیو کار د کول اراده وکي، فانما یقول له کن فیکون، الله په کن فیکون کار کوي، فکن نو نه پاره دوی نه چې پس بابو کار کوي، ځان پوهه کوي. نو نه د الله نائب شته، ولم یولد، نه چا نائب شته، نائب دی یعنی نه تینا مخ کې سوکو چې د دنیا غ چلولا، او نه بل څوک چې الله بغنی ختمیږي یا کمزور کیږي. لکه پلار کمزور زیاد هغه په ځای کار کوي کنه، د بادشاہ نائبی، د وزیر نائبی، د تانیدار نائبی، نه دا الله نه نائب شته چې ګنده الله نه بعد هغه کار کوي، یا به الله په چوټۍ دی به دا کار کوي، او نه الله د چا نائب دی. اشاره څه ته شوه؟ د الله او صمد وضاحت په دې دوو جملو باندې کوي چې کله کله سړی مجبور شي د کته نه د نائب نه، ځکه نائب ته ضرورت راځي کنه، او کله کله سړی د مناب نه مجبور شي. مناب خو زوروری وای دا کار بکې، نه په الله د بر نه زور شته، او نه په الله نه، خود مختار دی، خود مختار دی. الله لو الامر لو الخلق والامر، نه پوه شي د الله اختیار دی، نه مخکې د چا اختیار، نه رسو شته. لم یلد ولم یولد، نه د الله نه مخکې د چا اختیار، لم یلد کې دی ته اشاره، او نه د الله نه رستو د چا اختیار شته. لم یلد کې دی ته اشاره چې الله نه رستو د چا اختیار نشته، چې الله به نیم څوک بکر، نه الله ټول عمر به کوي. نه د الله نه لم یولد کې، نه الله نه مخکې څوک چې کارونه کول الله ارت کول. ها چې اوس یو سړی وایي یاره دا کار پیر بابا، نو د پیر بابا نه مخکې به دا کار چا کو؟ که توای چې الله کو نو ولی الله ستړی شوی دی، نو که توای چې او نو لم نو الله ولا اودو حفظهما، الله خو نه ستړی کیږي. او که توای چې بل پیر به کو، نه بل پیر دی څه کو؟ اولیا خو ته نه منې، که بل ولی کو نه بھائی مخکې الله کو، اوس یې الله کوي، او رستو یې الله کوي. ولم یکن له کفوا احد، انشته الله له په مثل له الله هیڅ حکم. کفو وایي په یو صفت کې برابرتیا، یعنی په هیڅ یو صفت کې الله سره څوک برابر نشته، نه فرښتو نه پیغمبر. اوس تاسو ایمانداری ده، تاسو الله حاضر ناظر منئ، منئ کنه؟ نو دا الله چې توی بل حاضر انده خو تاوله کوپو کته کنه، تاسو الله علم الغیب منئ کنه؟ نو چې توی بل انده خو توله کوپو کته کنه، الله مشکل کشا منئ کنه؟ نو کتر ته الله مشکل کشا منئ، نو بیا خو چې ته بل مشکل کنه دا توله کوپو کته، نو بیا لم یکن له کوفوا احد سمانه شو سوار سم سفاره کې دی لیس کمثلی شی اون، لیس کمثله شی اون، نشته په شان د صفات د الله هیڅ شی، نه پیغمبر، نه ولی، نه فرښتہ، نه څه. ولم یکن له کفوا احد، نشته نشته چرین لم د اخره په کار باندې استمراری معنی کوي علما پی کوي، نه وو نشته، نه بی د الله مثل، نه وو نشته او نه بی د الله مثل په ایسه صفات کې ایسو کما، نه پیغمبر، نه ولی، نه بل، نه بل. نو ته جوی مشکل کشا دی داتا نه او دوله مثلو کتا کنا، یا خو بیا اللہ دا مشکل کشا موایا، او داتا موایا وطا، او غوث وطا موایا، او که اللہ تا غوث وای داتا وای مشکل کشا، نه بیا بل تا ولی وای. لم یکن لو کفوا احد سما، دی سر ایمان خالص کی گی، ایمان چا چا خالص شلګ لګا تلاشت کئ الحمدلله شکر دے دا د ایمان د خالص کول صورتو ما یو شپکا لری کی ګلبار کې منګو سو غزا زمون کوسی سره خوا کې یو کوسره نه و مکی شپګه مکو سره پای ګدن ملګری شاید جل تر اغلی مولا سلطان اکبر سے بم دای په کور کې ختم هو دای په ځای کې نو دا صورت ما وی تفصیلی خیر چې هغه ختم شو راوتم یو کس ما بیرو خاره هو د خارو ما بزراو تا ما تا وی وی مولا سے ما وی زوس مسلمان ما ته مسلمان ته یموس کې وی نه نه نه زو مسلمانو ما ته چجو نه دکړي وی نه نه غټول غډولو اوس وی د ما ایمان خالص په دیو صورت باندې واقعي د ایمان خالص کوي د دې وجنه د دې صورت په بار کې فضائل راځي ډیر زیات یو سو تا وای ما یو صحابي هغه به دا صورت د شپې لوستو بار بار دیوی نو یو گاونډی او نغدا وار نبی سلام ته وی چې یا رسول الله شکایت نه کو بلکې داغه تعریف وکو چې یار حضرت زماره پلان کې گاونډی ټول شپه دی او صورت وای نبی سلام او توی تا پته ده دا تر سلوس القران دی دا قران درې مې سره یان دا تر چې چاولت دا شله کچ سړی د قران درې مې سو لوستا درې مو ته ولي وای ځکه په قران کې یو عقیده ده ایو د دنیا احکام دی یو په ګر اخرت احکام دی نو درې مې سه وت په بار د اخیری ورته کدی کې د اخیری صفایي دا کنه یو بل څه ساري دي هغه ودا صورت په مسک امامو نو په هر یو رکعت کې به دا صورت هم و سره به صورت بل ملګری کو نو هغه ته خل کوي هغه خپل مقتدیانو چې دا څه مکو یا یو دا یا قبلی یو دا هغه ته به دا شمم ایو دا وی چې مکو دا ته خان دا غوي نه به دا سم کوم ایرال نبی اسلام ته شکایت وکړه چ حضرت مونږ دې مونږ کو دې نمنې نبی اسلام را وخته وته دا ټول دا څنګه وته یار ټول زما دې صورت سره مينه ده خبر نبی اسلام اتوي چې دې صورت د امينه پتا جنت ته دنه کی مينه سو انا ده په دې چې ته پوه شو دې مينه نه وای کنه نو جنت ته به دنه کې په جنت کې به تعالی مقامات چته یو حدیث کرا دي چې لزله دا صورت چاوي لزله حضرت فرمای نبی اسلام نوی دل با یو اضافی بنگله پا جنت که جوڑه شی نو که شل زلوین دو بنگلی نو که دیر زلوین دری بنگلی نو که عمر فاروق تا وای چی حضرت که چا دیر وی نبی اسلام وی اللہ ساسا کمینی شا دیری بولا جوڑی که نو قول هو اللہ حد دارن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد ومن شر حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دا دو سورتونه دیت موعظتین ولیکيږي نه هغه دو سورتونه چې په دې باندې سړی پناه غواړي د چانه د غټ دشمن نه زمون یو دشمن دی د هغه دشمن دی چې د هغه وخت کې ویلو چې لا قدن لم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين الله تاخذ ضد ضد وجهنا تباه برباد کرما کنا ضد ضد وجه ضد ذلیل خوار کرما کنا خود به دت استا پلار کی کنم اغلار جی تا ترا دی الله تا کما لار دی قران دیکھا وان هذا صراط مستقيما فتبعوا دا قران زما لار په دی روان شي نو مات بورسی ولا تتبعوا السبل فنور دار مذي فتفرقوا عن سبيل الله دا لا لار مګډ ورشي نو شیطان ویل ستا په لار کې وته کېدم دا نو چې موز نه به منی کوم نه نه موز به کوي روزي بن سیاج به کوي او قران ته به نه پرېدم د خیتر نورادم د ګس نه برادم مخ نه برادم شان نه برادم ولا تجدوا اکثرم شاکرین اکثر مؤمنین نو چې اکثر به مؤمن نه مومي نه ایمان دا به کوي شاکر بنی دا الله لوی نعمت چې د خدای کتاب دی دغه شکرې بنا ادا کوي د خدای د کتاب شکرې سره چې ځان په پوهه کې عمل په کې خا ولا تجد اکثرهم شاکرین نو دا زمون یو غړ دشمن دی او خاص کر د عقیدې تبای کوي نو دا مخ چې کوم صورت تاسو حاصل شو دا لوی خزانه و د دې د خزانې د ایستو کوشش بده کوي نو دا دوه صورتونه بار بار وایا چې دا خزانه دی بچی ایمان دی بچی بره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بود کېده نو دا دوار صورتونه به ویلې دا رستی او په لاس به چوف کو په ټول بدن به راکه سر نه تر خپو پورې بیا به دواړه وی بیا به په ټول بدن راکو بیا به وداولې د کثړې چود شي انو دې بیا بي واک شي د دوا ختم شي خپل چې سړې ویخي ذکر اسکار کوي خدای سره تعلق سره کله چې سړی تعلق خدای سره ډایریک وی کنه نو په دې باندې شیطان نشي راتلې شیطان دل خواله ناراضي کو خواله راغه ټچ کنس اور په لګي په شیطان خو کله چې سړی ودشي نو د تعلق د خدای نه کړ شي دی او نه چود کېږي نو اته کورتي په دان چوب کوا بسم الله الذي لا ضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا درې د لوای په دان چوب کوا دا درې دوه صورتونه یا دا درې وړه په دان چوب کوا درې د لکتن چې نبی اسلام په دان باندې کول کله چې نبی اسلام په مرض موت باندې مبتلا و حدیث کرا دی حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمائی و چې ما نبی اسلام ته عرض وکړ چې یا رسول الله ته خو نشې ویلې دا نو که زه لوم نه ما ته چې او نه ما دا درې وړ صورتونه ویل که دواړه نو ما په د نبی اسلام په لاسو به چوف کړ نو ما به نبی اسلام لاسونه په دغه په بدن باندې ګرځول دا ما ته تا تعلیم راکو په نبی اسلام خو شیطان نشي غالب کې نه په خوب کې نه په ویښه ده که پیغمبران د هغې خوب چې کمی اگه خوب نی دغه یړو ویخی ګوره من چودش دم غو دماغ از ټول یعنی اگه رم درزیږي ټیک ده خو لیکن اگه شیغه سوچونه مچونه ختم شي او د پیغمبرانو زړونه اگه ویخی ګوره خام خدای ما دو تا ته چل خو چې کله ود کیږي نو دا صورتونه درې وړ په ځان باندې وایا ان چې شپې د شیطان ګډوډ کی قل اعوذ برب الناس وا پناه غړم پر رب د شلون کی سشش لئی تیاره اوش لئی فالق الاسباح تیاره اوش لئی رنا پکراو خیجئی فالق الحب والنوا فالق الحب والنوا شلون که ده دا دانه ده و ده اروکی ده دانه ده غنمو چوی تیغ تراو باسی اروکی ده ام اوش لئی آغین تیغ راو باسی ده کجور اروکی اوش لئی تیغ تراو باسی نخدا باکا زمان ده ملک تیاره ده اوش لئی ده دی علاقه په دې کې د قران اغرناګان دی الله راوېستې د توحید رڼاګانې دارنګ دی الله قیز مکه دی خدای کولاو کړه او په دې کې دی د توحید هغه دکې په گزارون کړه نو خدای من شر ما خلق د شر د آنه چې پیدا کړی دی الله د شر بعد مخلوق د شر دی بعد د خیر دی لکه فرښتې د خیر مخلوق دی کې شر بالکل سنشته ای شر کول نشدان پوهه کوي ښا فرښتي ګناه نشي کولی هغې کې د ګناه ماده لنډی ښي او انسانانو کې الله د ګناه ماده ایښي ده خو په دی باندې خیر غالب دی په دی کې خیر غالب دی شر پکې شته دی خو خیر پکې که ماحول ورته د شر میلاو شي نو بیا شر غالب شي خیر پرې دباو شي او که ماحول ورته د خیر میلاو شي لکه دا ماحول چې دی د قرآن والو نو بیا دا هغه شر دباو شي او د خیر هغه ماده پکې اوچته شي او یو د شر ماخلول چې هغه تقریبا ډیر زیاده کې شر چې هغه جنات دي دور نه پیدا دي نو خدای کم مخلوقات کې چې تا شر یې موږ دای شر نه وساتي که هغه انسانان دي او که هغه جنات دي او که نور څه دي چې زمونږ په دې ملک کې زمونږ د علاقې کې بیا تیرې رانه شي په دې ملک کې بیا هغه جهالت رانه شي کوم چې مخکې وو د قرآن نه مخکې ومن شر غاتق د شر د تیارې نه دا وقبه کله چې پرېوځي وقبه یعنې چې ښه خوره شي چېرته به ګډوب شي دکه چې تیاره کله معمولی وي نو هغې کې ډېر نقصان نه وي خو چې کله ښه خوره شي د ماښام ماسخوتن د ټایم کې یادې روستو نو دا بیا سمه خوره شي دې کې بیا ډاکوان او دې کې ګنده خلک بیا میدان ته راو دي وایي نبی اسلام فرمایلی وو چې د ماښام تیاره راشي نور وغورځي بیا خپل بچي بهر مه پرېږدي دکه د شر مخلوقات بیا په دې کوڅو کې ګرځي ښه جنات او دا غلط خلک غلط ډاکوان ماکوان هم ګرځي د شر د تیارې کله چې پرېوځي الله زموږ په دې ملک باندې بیا تیاره مه راولي ومن شر النفاثات ا ده شر د پکوونکو نه فل عقد په غوټو کې عقد غوټی ته وای مجالس وای او نفاثات پکو ته وای پروپاګاندو ته وای الله زنګ په خلاف د موږ د ملګرو خلاف کې د قران او د خلاف کې کوم پروپاګاندی چکیږي الله زای په دانه ته موږ پروپاګاندی کوي چې دانه منی دانه منی موږ الله د دې شر نه بچی کله وای د یو لیان منی نو موږ او چې یو لیان منی خدا د خدای کتاب نه منی مسلمان نه دی خو یو ولی من لی یو خدای من لی منگه خدای نه منو خانه من وته د خدای د خدای ولی وای پیغمبر وته وایو اولیا وته وایو دواگان ولا غواړو پوښی خدا نه و دغه دواگان نه غواړو ما چې ژوند دی نو وته ویل شي چې مولانا صاحب یا پیر صاحب کنے ایک پیری مال دوا غڑا بالکل خدا ضروری نہ چگنتا دوا ٹھیکادار کو کرتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولوی سو کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل حج لتی عمرے وتوئی لا تنسنا فی دعائک یا حی اے روری وڑ کے رورا ما پ دوا کے ایر نہ کی گرے نو نبی علیہ السلام یومتی سورہ فرق دے لا تنسنا فی دعائک یا حی نو ضروری نہ چ تفیر تو جما دوا کا نہ نہ تم کلا چ تا تم پیر سے وچ ما دوا کا وکنا اگر وہ خان اگر زن جنہ ٹھیکہ دار گردل تھا تو دعا گان کہ دا غلط تھا کلب تو تھا کہ کلب تھا تھا کہ دارنگ عمر فاروق نے بلوی سو کی نبی اسلام و تویلو یو سڑے دے اویسی قرنی دا قرن قبیلے دا مراد قبیلے نو اگر مال راتو کو دا مور دا وجی ناگا فاتح شوے دے نو کستاو تر ملاقات یوں تتی دوا غارا نو چر دا عمر فاروق چر دا اویس قرنی عمر فاروق کو نبی اعظم کرمان بعد درست بل پیغمبر عمر فاروق پیغمبر ہو اگر کو خلفائے راشدین ہو کے دے دویم خلیفہ دویم نمبر دے او بکر صدیق پتے او ایسے قرنی کو کہ نبی اعظم لی دلن صحابی ہو کنا عام صحابی ہو او کہ نبی اعظم انہوں نے تابعی دے کنا خدا چلو کو تا تا چت زان غٹ مگنا چت بل تا دو گان کے نہ تو وڑونم دو گان کوڑا رنگ فکلی کیا سڑو پخوا دا تی بیماری چوا دا لا علاج بیماری بوا تا مشران تا پتہ اس خواد آسان دا دا دیر لا علاج وا دن پا کلی کیا سڑے ہوں زمانہ میں شروع سم لاجان دے رہے اگر دا تی بی بیماری ہو لگی رہا ناغبا دیو دوانو سلورا کوئی دوانی سلورا نی دیر شیوی سلورا نی دی روپای سلورا میں حصہ وا شپاڑا سانی بھی پر روپای کو اس کو سل پیسی دا چون ساٹھ پیسی واقع وقت کے او سلورا نو دا سمٹھے دا غاغ سو خواگو ما شمان لبی اور که ما تا دواگانی کوئی چی ما خدا خکی تا سی یقینو که اگا خدا پاک دا ما شمانو که دواگانو خک کرده ما شمان تا بی بچو ما تا دواگانی کوئی دکا ما شمان چی دا فاکی سورا چی سڑے پاکی دور دا اگا دوا خک قبلی گی خو بارحال که پاکی هم تا تا با دواگ کئی او تا نبام غاری نکا نبی اسلام نب پاک سو کو او امرا مال دواگ غار پا بیت اللہ کی انو دوا چه نمانی اولیاء چه نمانی اگو مسلمان نده اگو بایی ده اگو نشتی کدار تی جوڑا که جوڑ که ده خکول که ده جوڑا که نه جوڑا اللہ که پیغمبر نشی کوله نو بچی نشی ور کوله زان نشی جوڑوله زان تکلیب نیشسته کلا بایی ده دعا نمانی چه دعا نمانی هم کافر ده خدا بسن که ده نبی اسلام پشان د جنازی نه روستو نبی علیہ السلام بلا جنازی کے سوکر ثابت کی چھے ادھر دوا بیا کرے د جنازی دا سالور تکبیر چھے دا دوا دا کنا ٹولا چھے دا دے اکڑا بیا سدی بکے ترسو پور چھے قبر ندے برابر شوئے نو پا جمع دوا نیشے زان نا لکاوا من خود دین نمہ نکو زان لکاوا خدا نا چھے جد یہ دواو کئی رازی مڑے پروت دے دواو کئی دا نیشت دا بیدات نا نروا دی سیاد ساتے دارانگے کله وای خیرات نمانی چه خیرات نمانی هم دو قرآن نمون کرده خو خیرات آغا ده چه نبی اسلام پا طریقه ای دو رومبای را دی دویم دی دریم را دی مڑی پسی خیرات نیشته خواه کچره و سڑه پکه سواب گنی چه دا سواب دن دا بیدات تی بیا ار بیداتی دا پارا دا بیداتی آمال برباد دی دا بیداتی شفارس با نبی اسلام نکی خواه لکه حدیث که را دی نبی اسلام فرمایی وای زبد و حوزی کوثر پا غاڑ بانی ولاړ ما خلق بر روانی آزب هم حلو میلی حلو میلی راشی راشی چی و جان در بانست کم فمان شریب امین هچا چی دین جاموس که لم یز ما آبادا دا غلوی روزی پا غا سخت روزی که با تگه نشی بیا نیو دل بر روانی زمان مخی تا فیو حالو بینی و بینم فریقی با زمان دا ایمانس که حایلی شی فلیو زاد دن عن حوزی کما زاد دن البعیر و زوال زمان دا حوز نوی فریقی دا سی روان کی جہنم ترپا لگا سنگ جی پردے اوخ سڑے د خپل فصل نہ پلا کئی نو فا فا فاقول صحابی دو و فرقتو دا خود ما امتیان دی زکر دو بیدن نخو نو فی جانم آتیا مسلمانان دی دا زمان امتیان دی رافری دول شفارس کم فیقالو لی ما تبویل جا دو بخاری حدیث فیقالو لی ما تبویل شی انکا یا محمدو انکا لا تدری اے محمد اسلام تا تا پتنیشت ما حدثو بادا کا تانا بعد دا اس نوی نوی طریقے جوڑ کر استاد پا دین کے دا سواب احداث نوی طریقے تو پا دین کے نفاقول سخکان سخکان یو کرے سخکان لهم زبان خدا تبایی که اگر بیدتی چیزان نوی طریقے دا سواب جوڑ کرے پیغمبر اسلام وہ تخیری شروع کی پدا دے سفارس اد دعا نہ دے بیدتی بر اس عمل قبول نہ دے دا جنازی دا کچر پدی خیال بانے والا خیرات کچھ دی کہ ثواب دے دا بیدات تی دکہ دا ثواب کارنا منگتا نبی اسلام پا خپلا خیلی دی دا قرآن نصابیت تی او کنا ثواب پکی نمانی مثلا نو بیا رواج دے نو رواجم نا روا دے نو دے بھائی خیرات نمانی ولی نمانو خطیل پیغمبر پر طریقو کا درے مرد نبادو کا اپا غریبان اخر پا مائے مخرو چی موڑی پا غبان مخرو دا مجھ روڑائیں دکہ دا دی عیسیٰ علی ثواب دا منگ پا دی علاقہ کی دا ما تا روس چیز نا دے مولانا نواز دے ورور دے مشر دا ما زور شاگر دے ابل راتوائی وی زنگ پا کسا کیا سڑے رہے یعنی امی سڑے رہے وی ڈوڑا اکڑا نو منگ والا لادو ایج منگ ڈوڑا اکڑا نو ماں آتا وی چے خدا دستا دا خیرات قبول کی بیگا ماں آتا جدا خیرات نو وی دا خدا واتو نو ماں پی ماں آتا جنا خیر ماں آتا جنا ٹھیک ہے تو ویلی دا دعواتو خیرات نو دا خیرات چی خالص دا اللہ در دار پارے ہوکے او خیرات پا جزانو بانی اخرے دعوت پا مالدار اخرو کنا آندے با پلار بے ملے ہوگا کارو نبا چاپ گیا دا پلار سال ویختی می دوائی مالا کار رای مالا سال ویختی خود خضوی تارا پلار لنشو چی سال ویختی ہو لکے بائی سال ویختی دا طریقی دی یہود ہوئے پا اسلام کی دا شینشتا پا دکتا سال ویختا ہے با دا پیغمبر اسلام با تخیری کا جو خدا تباہ کا تباہ کی اللہ تباہ کی سخقلہم سخقلہم نو دے وائی یہ رہی خیرات نمانی من خیرات نمانی اس دا سال ویختا ہے نمانو چی پلار پا مرد بار لنگ شوید سال ویختی والا کے باشی ومن شر نفاتات فی العقاد ومن شر دا گا دوڑای خوراک واری خنی دی خواہ دکہ دا طریقہ دا اسلام نا خلاف دا کم کار مانے چیز اسلام نا خلاف کارو چیز غد گناہ دے ایکی تو تر شرکت کن تو گناہ کی راضی گورے سوال میں پوئے کہ اول نو ادام کو خیرات کا گین پا غجدا نیو خورو کن پا مائی صلح خورے بھائی ومن شر حاسد دا حسد اور شر دا حسد کو انگی نا کرچ حسد کئی کرچ حسد پا مخواہ لیا بیان سمی کتو استا خبر بروانے یر دائی بگنن یر دائی نو خ چی دا سلوی اختای تی دا سوی چی پلار سلوی اختای پلار دی لنگ شو دا خبر خانوا کن دا قرآن مخیطا دا دکی حسدی دا که دن چینجی روز دا لگی بل دا گج دا گور سورپا دا خبر اکرا دا مونگ یو مثال پیش که بایی مونگ سو شرمال پردان نی بیدی دی دا پار چی زان دی نو ساته نو حسدان بیا لگی سم خبر وانی خدای مونگ دا حسدان دا حسد نبچ که بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و پنا وانم پرب د خلقو واقدار د خلکو اجت روا د خلکو من شر وسواس د شر د وسواس چې ان کی الخناس چې پټ راضی خلکو د وسواس چې دانه منی وګور دای وي وګور دای وکړو الذي اغا یوسوس د ناس چې وسواس چې په سینو د خلکو کې د خلکو اخیری خرابای وګور دانه منی اغا نه منی وګور خیرات نه منی الله مونږ د شر نه بچ کې من الجنه کدا خناس جنات نه ول ناس او کدا خلکو نه ثابت ادا شي په انسانانو کې مخناس شته انسان چې روان شي د بیا د غشت د جنی شي ته خناس نه ډیر خراب دي جنی خناس او اعوذ بالله باندې فکیږي فلا حول ولا قوه الا بالله د فکی فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم باندې فکیږي د قران نور آیتونه چې وایي سوره بقره وایي نو د فکیږي لیکن دا انساني خناس دے با پا لوڑا بانوی دے با لرسو کی گی اللہ منگ دی خناسیون نبچ کے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا خدای مناسب تعریفون خاص اللہ لردی رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے تعریفون سی پتون دری قسم دی خزان پویا کئی زب مختصر و من بیا با تفصیل و تا تم دا مولانا سے بیا کدے بیا خبر قائم مقام تو دلتا مقرر بیا تبیا ہوئی چی کی نیتا با دا الحمدللہ پا معنی پوشی دا صورت چی کم دوائی ما دا دا طول اسمانی کتابون خلاص رکھا دا اس چی من کمو دا موسکی چی تاسو آئے کم از کم کنور نی نو دا اس ندائی رادو کچ دا یو صورت با انشاءاللہ وائیو دا چی با موسکی خو تاسو آئے کنا نو چی کل دا تاسو آئے پا صحیح طریقہ دیاں خبر ہے ویادی بس چری چی پا موسکی وائے تاسو نشته پتا حدیث قدسی دے قدسی حدیث آگا دوئی چھے یو حدیث دے چھے دا غیر روایت صحابی کئی دے نبی علیہ السلام نام یو حدیث قدسی دے حدیث قدسی دا دے چھے دا غیر روایت دا اللہ نا نبی علیہ السلام پخپلہ کئی حدیث قدسی کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چھے اللہ فاک فرمائی لی دی چھے قسم تو صلاتا بینی و بین عبدی نسبین ما مستقسم کرے د خپل ځان د خپل بنده په منځ کې نیم نیم. اذا قال العبد الحمد لله رب العالمین کله چې بنده وای چې الحمد لله رب العالمین په موس کې نو قال الله تعالی حمدنی عبدی انسان زما تعریف کو مناسب تعریف وکړه. و اذا قال العبد الرحمن الرحیم کله چې بنده وای په موس کې الرحمن الرحیم قال الله تعالی اثنا علی عبدی زما بنده زما ثنا ویلا. و اذا قال العبد مالک یوم الدین کله چې بنده مالک یوم الدین قال الله تعالی مجدنی عبدی زما بنده زما بڑائی تسلیم کړه زما لوی والے ومنه یا بیان کو. و اذا قال عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین قال الله تعالی هذا بینی و بین عبدی دا زما او زمار بنده منځ کې نیم نیم دی ایاک نعبد و مال ایاک نستعین د بنده ولی عبدی ما سأله زما د بنده فارا چې مانه غواړي. و اذا قال العبد نصرات المستقيم کله چې بنده نصرات المستقيم وای او صراط الذين انعمت عليهم ترد ولد والين پور اخره پورې نو قال الله تعالی الله وای دا هذا بين هذا اللي عبدي دا زما د بنده د فارا دی ولی عبدی ما سأله خدا ګور دا جواب علی الله ور کوي چې ته د الله په خبره پوهې ګرځان پوهې کوي چې ته پرې د سره ځان نه پوهېږې الحمدلله په معنا تا له جواب نشته د دې وجه نه صحابه کرامو باندې به چې موز به کو دی ته به خوشحاله راتلی تاسو راضي خوشحاله نه ما ته پته نه راضي تاسو په دې کې چې زما که امام چېرته قرات اوږد کړه که امام قرات اوږد کړه نو تاسو باندې بیا خولي راغلي چې ما دا دور دو ته ستادر دی خلک وزګار نه دی تاسو په معنا نه یې پوهه کنه دا چې کله تاسو په معنا پوهې که خیری نو بیا چې امام توره قیرت اوږدی تاله به خوند درکوي بیا د خدای خبرې دي قرآن د خدای خبرې دي خو افسوس چې مسلمان پرې پوه نه دی قرآن کې چې کله ته قرآن لولې دا الله تا سره خبرې کوي ډایرکټ کله چې ته موس کوې تا الله سره خبرې کوي سوره خوند کوي نبی اسلام به وي ارحنی بی صلات یا بلال او کما قال علیه السلام اے بلال ما په موس باندې خوشحاله کا مالا آرام راکا مطلب چې اذانو کې مونږ کو جوړم خوشاله شي دغه په څخه آیته بد الله نه برنه خبر راته چې حمدنی عبدی ته چې کله په قران پوه شي کنه نو چې موس کې په صحیح طریقه یقین سره باندې خوشاله دا ته الله نه جواب را دي نو چې خدای زره خبرو کی تا ترا د دین اوچت مقام به کم وي بیا نو الحمدلله رب العالمین خدای صفاتونه مناسب خاص الله لره دي درې قسمه صفات دي یو هغه چې خاص د الله د پاره دي که هغه د بل چا له کافر کېږي پې یو هغه صفات چې خاص د بندیانو دي ډوډۍ خوراک بچی راوړل اوده کېدل ستړي کېدل منډه وال وغیره په لاسونو کار کول په سترګو کتل په غوږونو باندې دا د بندیانو صفات دي که دا صفات د خدای له بیا پې کافر کېږي او یو صفات هغه دي چې هغه مشترک دي په الله په بندیانو منځ کې خو هغه اشتراک لفظي د الفاظو کې دی لکه سمیع و بصیر و وغیره وغیره پوش رحیم و رعوف دا مشترک دی پا الفاظو که لیکن حقیقت جدا جدا دا انشاءاللہ تفسیر باتا مولانا سے بیا کئی رب العالمین که رب دا طول مخلوق العالمین که پیغمبران دی اولیاء دی فرختی دا طول رب اللہ دی دا طول مخلوق مربوب دی اللہ تعجز دی الرحمن عام میرا بانو والا ذات تے پا دوست پا دشمن پار چوان نہایت میرا بان یعنی عام میرا بان الرحیم خاص میرا بانو والا دے چې په مسلمانانو خصوصي مهرباني دي چې موږ ته قرآن غو کتاب نصیب کړی دی او آخرت کې هم جنت ته بوځي مالک یوم الدین مالک د روز جزا د سزا دی په درو دي چې اختیار بنی که څوک جنت ته بوځي څوک د دوزخ ته نشي بوتلی که څوک د چا لپاره اراده د دوزخ کړي څوک د جنت ته نشي بوتلی اعلان به وشي لمن الملک الیوم د چا اختیار نه مرده هیڅوک به کښ نشي کولی بیا به اعلان وشي لله الواحد القهار خاص د الله اختیار چې یکی او دی زورور د پارچا باندې فوجي الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله اختیار به خاص د الله انه مالک یوم الدین ایاک نعبد خاص ته عبادت کو دبل چانه کو د مکی مشرکانو به د الله عبادت کو کنه مدونه به کول قبل غارت بوت ته هم سجده کولا فوجي نظر نیاز به کول د عبادتو دا الله منخته لیکن بل تھا دبوت بیم کولے نو اللہ منگا خاصی واسطہ عبادت کو دبل چانہ کو نو فموس کے خدا وائے اب ہر چلار چی موزو کنو بیا قبر تا سجدے کئی پیر تا پخبو کے اردین دا تا عبادتو نو کھا تا په موس کې سره چې یا کنه عبادت و یا کنه سائن خاص تا نه مدد غواړو نموس کې غلا وای بل څه نه غواړو مکه مشره یا الله مدد بهم یا لات مدد بهم وی یا عزام مدد بهم یا الله مدد بهم وی د قران نه ثابت دي چې هغه بر الله نه امداد غوښته د بابا نه بهم غوښته نو موږ الله خاص تا نه غواړو یا کنه سائن نو جبار الله یا رسول الله مدد یا رسول الله زم مدد نو دا تاسو وګوره په موس خو نه پوي دی کنه اهدنا الصراط المستقيم الله موږ مضبوط کې په صراط المستقيم دا معنی ټیک نه ده چې وخې موږ ته لار نیغه ځکه موږ ټول الحمدلله مسلمانانو اسلام زمونږ دین دی اسلام اوس دا اسلام دین چې کوم دا صراط المستقيم دی که نه دی دی که نه نو یو شی چې تا څخه وي اوس مثلا ما سره دا فین موجود ده نو چې دا فین ما څخه دی یو دوه مه چې دا فین مال راکه نو چې هر دوی ته روغې که لیوان تا څخه دی که نن څه غواړې نو چې هر کله موږ په صراط مستقیم یو الحمدلله موږ مسلمانان یو نو دا غواړو موږ څه شی نه نه کړ هدایت په څلورو مرتبو دی او زه وی سوام نه تاسو به بیا دلته کینئ دی مولانا زره نو تاسو بیا پته ولئ چې هدایت په څو مرتبه په څلورو مرتبو کومه کم مرتبه ده هدایت په اولسو اتلسو معنو راځي قرآن کې دې دا هدایت په مان د مضبوطولو دی ښه په دې نه که دوه جوخې ماته لر نیغه نو کافر تا توی ته مسلمان یې ته بچاو نو هغه به تا ته وایي چې دا اسلام خو کږه لار ده ته بچې مده نیغه لار ده او به تا ته وایي ته خپله په موس کې وایه چې ماته نیغه لار وکړې دا اسلام که تا نیغه لار وی نو بیا سوال ده څه شي کې استا پیغمبر درش کاله دا موس کړی دی که نه په موس کې دا ویلي که نه ه ویلي دي نو پیغمبر اسلام به دا وی که نه ستا پیغمبر هم په نیغه لار نه استغفرالله العیاذ بالله قرآن کې رس راځي یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم مکی سورت دی سورت یاسین ته په صراط مستقیم پیغمبر الله وایي نو چې پیغمبر په صراط مستقیم نه دا سوال د څه شي کوي بیا نه دې ده کې مضبوطیا مراد ده او تفصیل به تاسو ته بیا دې باندې کوي د احادیث د دغه د احادیثو نه هم او د تفاسیر والی برکې چې دا دې ده په معنا د ثبات دی ښه د استمرار دی او د ثبات دی انشاءالله صاحب مولانا په دې ښه پوهېږي په ټول قرآن ښه پوهېږي دا به ته ډېر ښکلی وضاحت وکړي زمانه به ته ښه کړه انشاءالله صراط الذین په لاره د هغه کسانو نام تعلیم چې تا په احسان کړی چې پیغمبران دي صدیقین دي شهدا صالحین دي سورت نسا 69 نمبر آیات غیر المغضوب علیهم نه په لار د هغه کسان چې غضب پی شوی دی چې هغه سره د علم نه ګمراهان دي او دین فروش دي او خلکو نه دین پټوي الله موږ دغه دین فروش یو د دین چې پټوي موږ د هغې د لار نه بچ کړې ولا ظالین او نه په لار د ګمراهان یې د حیرانه فرشن نو په موس کې غوایې چې درې قسمه خلک یو انعمت علیهم دي خدای دی په لار هم کلک کې او دوه هغه دي چې یو سره د پوهې نه ګمراه دی یهودي مولا یهودي طبیعت والا ایو گمراه دی هغه امی چې پسه نه پیږي د هغې نه مو ځان موږ وساتي خدای دی لارې نه او دغه شان وایي موږ چا سره توړ هم پیدا کوو نو تا توړ پیدا کوو په موس کې په موس کې وتاوي چې خلک درې قسمه دا دوه نه مې بچ کې او دا یو چې همدوی سره مې مضبوط کې او دا ته وایي نه موږ ټول ته موږ چا ته بد نه وو د موس کې چې وایي بد دې ویل موضوع علیم دې ونه وي ظالم دې ونه وي امین الله زموږ دا سوال قبول کړي خدای دا موږ چې کوم ذات راغلي و نن په کوم مقصد باندې دې ځای کې تا ته معلوم دی الله ته په هر څه پوهې دې زموږ یو ملګري د خدای د کتاب ساره کتاب ختم کړی دی محنت یې کړی راغلی ملګرو سره په کې هم ملګرتیا کړې ده خدای دا چې چا ته بیان کړی دی کور د مصیبتونو نه بچ کې دی په کور کې برکتونه واچوي هلک بیمار هم دی دوا والا دړو د اخلاص وکړي چې خدای پاک د بیماري ښه کړي په نور کور کې بیماری دی والده صاحب بیماره ده والد صاحب ته هم بیماری دی دی هم بیمار دی نو سوال ل وکړي چې الله پاک یې ښه کړي کوم ملګري چې دلته ورته ناست وو خدای پاک دی په کورونو کې خیره برکات واچوي دی په کورونو کې د الله د خپل کتاب درسونه هم کړي نن چې کوم ملګري راغلي دي خالص په دې خیال نه ما تر څه کار شته نه په ما ته لیا شته نه په ما ته لیا شته موږ هم راغلي وو د الله د کتاب د درس لپاره چې موږ له الله د اجر راکړي کوم چې راغلي په دې خیال راغلي چې کېدای شي خدای پاک موږ له دې اجر راکړي نو خدای تا ته معلوم دي چې په ښه نیت راغلي ټوله څه مقصد یې بل څه نشته الله پاک ته پاکه ته ول اجر ورکړي او اجر منور سي خدای دې نه ښه اجر بسي چې خدای ته په کورونو کې دوه درسونه شروع کړي الله دې په رونو کې د خپل کتاب محبت دوره واچي چې دې ستا د کتاب نه بغیر ژوند نشي تیرولی خدای چې ستا کتاب له د شپې د ورځې په منډو منډو شي الله تاره پړه کې د خپل کتاب محبت واچي دا چا چې ضرورتونه دي مونږ ته نه دي معلوم الله پاکه د چا بیماری دی چا دشمنی دی چا به کاروبارونه خرابی دنیا کې په دې پاکستان کې ډیر بد حالات دی الله د دې پاکستان د حالاتو بد نه خدای مونږ ساتي دنګ په دې ملک کې انګریزانو کافرانو خپل کو دشمنان کړی وو پولیس د عوام دشمن کړی عوام د پولیس دشمن کړی دی گویا کې دا د جدا ملک دی مونږ جدا ملک یو الله پاک زمونږ د دې په منځ کې محبت پیدا کړي چې زمونږ مونږ ته رونو پشان وګوري امنګ د دیت رونو پشان وګورو د فوج او د عوامو منځ کې انګریزانو کافرانو دشمنی پیدا کړی دی خدای پاک دا دشمنی ختم کړي د فوج زمونږ مسلمانان زمونږ رونه دي یو رو په پولیس کې بل په فوج کې بل په زمیداری ټول یو خلک یو خدای پاک زمونږ د مګ نه د دشمنی او د بمونه او دا د مکه خدای پاک ختم کړي خدای زنګ د عمل کې امن او امان را پیدا کړي چې خدای پاک موږ له کسنګ چې په خوا مسلمانان به دغه شان ګرځېدل وزیران به دغه شان ګرځېدل بادشاهان به دغه شان ګرځېدل الله زنګ په دې ملک کې دا شان امن امان راولي الله کوم چې کافران زموږ دشمنان دي زموږ د ملک دشمنان دي د مسلمانان دشمنان دي د قرآن دشمنان دي د نبی اسلام دشمنان دي که امریکا ده که انګلینډ دی که روس دی کابل دی که هندوستان دی الله ته په خپل قهر او غضب باندې تباہ برباد کی اللہ تعالیٰ غی طاقت ختم جی مسلمانان دی شر نہ بچی افغانستان کی خدا امن روالی دا افغانستان مسلمانان کی خخ خلق پیدا کی بادشاہان وزیران او دارنگ خخ خلق پیدا کی پاغ ملک امن و امان راشی عراق کی خدا باغ مسلمانان ډیر په تکلیف کی دا کافران اللہ صاحب خپلو کی ورڑم کړی اللہ دایمن کی اتفاق اتحاد پیدا کی مصر خدا باغ غم دی انگریزان تباہ کو خمل کو امن والو ارنګ چې هو مسلمانانو وای په کې ولې ته بای پیدا کړد فوج او عوام منځ کې دښمنی ده خدای پاک دا غي منځ کې اتفاق اتحاد راولي شام کې مسلمانان په خپل کور رم کړی دي خدای پاک د شام باندې خپل فضل او کرم کې مسلمانان دي الله تین ټول نجات ورکړي د فسادونو الله ته خکې دارنګ کشمیر کې خدای پاک د کشمیر مسلمانان دي دارنګ چچنیا بوسنیا برما کې مسلمانان دي خدای پاک تکلیف کې ته امداد وکړي دارنګ خدای پاک په فلپائن کې څوره چې کوم مسلمانانو تکلیف کړي الله تعالی امداد وکړي او کوم کافران چې ته ایزا او تکلیف راته خدای پاک ته داغي هغه تکلیف نه ایبد کې او خدای پاک دغه خلک دغه کافران په خپل قهر عذاب باندې تباہ کړي مسلمانان دې شر نه بچ کې الله مونږ بیا وو چې خدای مونږ د قران نه موجوده کې ځنګ په ملک خدای خوخه بادشاهان چې د قران تابعدار است او د پیغمبر سره پیغمبر او سنت تابعدار هغه زموږ بادشاهان او دیران کې کوم چې مولیان او علما دې خدای پاک کړي ټول د قران سنت توفیق ورکړي او خخ علماء پر ملک پیدا کړي چې ارده د قران سنت درته نشي چې عوام په قران باندې پوه شي د رڼاګان راشي طریقت نشي الله زنګ په موږ رحم وکړي په موږ رحم وکړي الله زمونږ د عملګرتیا د کښانه مشر فارو ساتي زمونږ د اتل راتلو بل تر د قران په نسبت باندې خالص د قران په نسبت الله موږ دیوبل نه جدا کې مسلمانان اتفاق متفق